za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16, 26 marca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. W reakcji na wysokie ceny na stacjach rząd zapowiada obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa. Zmiany w wycenach świadczeń nie są przesądzone, tak mówi szefowa resortu zdrowia. Węgierski rząd chce ścigać dziennikarza za ujawnienie rozmów szefa węgierskiej dyplomacji z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych. Za 2 godziny rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie rządu w sprawie obniżenia cen paliw. Szczegóły przedstawił już premier Donald Tusk. Łączymy się teraz z Martyną Szymczakowską, która jest przed kancelarią prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz więcej o rządowej propozycji. No to kilka działań, które mają przełożyć się na odczuwalną obniżkę cen na stacji paliw. Po pierwsze, obniżka akcyzy do możliwie minimalnego poziomu. Po drugie, obniżka VAT-u na paliwa do 8%. Rząd chce też wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych. Wszystko to ma sprawić, że ceny na stacjach jeszcze przed Wielkanocą spadną o 1,20 zł na litrze. Donald Tusk na razie nie mówił o limitach w trakcie tankowania, no ale zapewnił, że rząd będzie przyglądał się tak zwanej turystyce paliwowej. Będziemy tę sytuację monitorować. Patrzymy na przykład słowacki, bo tam rząd usiłuje wprowadzić jakieś ograniczenia w tym wypadku dla polskich kierowców. Nie zawahamy się użyć jakichś twardych narzędzi. Będziemy dokładnie monitorowali, czy skala będzie wymagała jakiegoś działania, czy nie. A każdego dnia minister energii na podstawie średniej ceny hurtowej paliwa i kosztów operacyjnych ma też określać maksymalną cenę paliwa, no po to, by na działaniach rządu nie korzystali sprzedawcy, a klienci. Dzisiaj przepisami zajmie się rząd, jutro parlament, a następnie gotowa ustawa trafi do prezydenta. Mówiła o tym Martyna Szymczakowska. Priorytetem pozostaje diagnostyka onkologiczna i leczenie dzieci. Tak mówi ministra zdrowia Jolanta Subierańska-Grenda. Na spotkaniu w Wojskowym Instytucie Medycznym szefowa resortu mówiła o proponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 40% cięciach w wycenach badań specjalistycznych i wizyt u specjalistów. Jej zdaniem zmiany zostały zaproponowane w czasie konsultacji i nie są przesądzone. Zapewnienie szybkiego dostępu i szybkiej ścieżki, szczególnie dla pacjentów onkologicznych w diagnostyce, to jest na pewno priorytetem i taki priorytet na pewno pozostaje. Również oczywiście leczenie dzieci. Natomiast te działania są w konsultacjach, zobaczymy, jakie uzyskają ostateczny kształt. NFZ szuka oszczędności. Dziura w budżecie funduszu wynosi 23 miliardy złotych. Lekarze i organizacje pacjentów alarmują, że cięcia w diagnostyce wydłużą kolejki i ograniczą dostęp do leczenia. Ogromna ilość odpadów na łąkach i w lasach wokół Inowrocławia. Wójt gminy apeluje do mieszkańców, żeby przestali składować śmieci w niedozwolonych miejscach. Tony opon, plastikowych butelek i innych odpadów. Tak wygląda krajobraz po zimie na polnych i leśnych terenach gminy Inowrocław. Ilość odpadów jest w tym roku wręcz przerażająca. Mieszkańcy, przejeżdżając, pozostawili w rowach, na drogach, w lasach, na polach. Mówimy już teraz o kontenerach, które dziennie są zapełniane wręcz kilka razy. To jest bardzo niepokojące i jak tutaj podam przykład, ostatnie dni to blisko 3 kontenery, takie KP7 opon, które były pozostawione w rowach, w lasach. I to jeszcze nie koniec. Mówił wójt gminy Inowrocław Grzegorz Piątek. Pozimowe sprzątanie trwa od 3 tygodni. Mimo to wciąż jest wiele pracy. Wójt gminy apeluje, żeby nie pozostawiać worków przy zapełnionych już kontenerach, tylko wywozić je do PSZOK-u. Zdaniem wójta mieszkańcy jeszcze nie zdają egzaminu z recyklingu. W lasach, na łąkach, przy drogach znajdowanych jest wciąż dużo plastikowych butelek, za które można otrzymać w punktach handlowych zwrot kaucji. Z Inowrocławia Marcin Glapiak. Węgierski rząd domaga się ścigania dziennikarza śledczego pod zarzutem szpiegostwa. To on ujawnił rozmowy szefa węgierskiej dyplomacji Petera Szijjártó z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Sprawa dotyczy dziennikarza Sobol Czaponi z portalu Direct Hormins Hot i V-Square. Kilka dni temu władze ujawniły fragment jego wyrwanej z kontekstu rozmowy ze źródłem informacji, twierdząc, że współpracują z wywiadem obcego kraju. Premier Viktor Orbán zażądał działań od szefa resortu sprawiedliwości Bence Tużona. Minister sprawiedliwości poinformował rząd, że złożył wniosek do prokuratury z podejrzeniem szpiegostwa w tej sprawie, powiedział na konferencji prasowej w Budapeszcie szef kancelarii węgierskiego premiera Gergely Gulyás. Do sprawy odniósł się sam dziennikarz. Sobol Czaponi napisał w swoim profilu społecznościowym, że to nie jedyna sprawa, którą miał w najbliższym czasie ujawnić, bo powiązaniami Węgier z Rosją zajmuje się od wielu lat. Twierdzi, że ma relacje urzędników z 6 krajów, że z Rosji na Węgry przewożone były samolotami rządowymi, a także prywatnymi używanymi przez węgierskie władze duże ilości gotówki i kamieni szlachetnych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16:05 i sport w Trójce, Adam Malecki. Polska-Albania to już dzisiaj wieczorem. Zagramy w pierwszym meczu barażowym o udział w Mistrzostwach Świata. Z Albańczykami mamy korzystne statystyki. Większość meczów wygrywaliśmy, co nie oznacza, że dzisiaj to będzie bułka z masłem. Wręcz przeciwnie, ostrzega selekcjoner Jan Urban. Albania oczywiście, że to zespół, który potrafi zrobić niespodziankę. Oni potrafili wygrać w Lidze Narodów z Ukrainą. Potrafili wygrać, no niesamowicie ważny, ale jednocześnie prestiżowy mecz z Serbią. Zaprezentowali się moim zdaniem znakomicie na Mistrzostwach Europy, mając w grupie bardzo wymagających Chorwatów, Włochów i Hiszpanów. To świadczy o tym, że jest to zespół, który jest w stanie zrobić niespodziankę. Początek meczu o 20:45. O tej samej porze rozpocznie się drugie spotkanie półfinałowe Ukrainy ze Szwecją. Biało-czerwoni, jeśli ograją Albańczyków, zagrają ze zwycięzcą tego spotkania. Liczymy na grę najwyższych lotów piłkarzy i dalekie loty naszych skoczków narciarskich, którzy przystąpili w Planicy do ostatniego weekendu Pucharu Świata w sezonie. Będzie to także pożegnanie Kamila Stocha, który przeszedł dzisiejsze kwalifikacje. Łatwo jednak nie było, przyznaje trzykrotny złoty medalista olimpijski. Zeskok był wymagający, ponieważ był dosyć lepki. No moje skoki nie były górnolotne, były, powiedziałbym, dolnych lotów, ale natomiast cieszę się, że jestem w finale. Będę jutro miał szansę po prostu wystąpić w konkursie i zrobię, co będę mógł, żeby oddać jak najlepsze te skoki. W jutrzejszym konkursie zaprezentują się także Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą. W tenisie w oczekiwaniu na nowego trenera i Świątek już bez udziału Polaków trwa turniej Miami Open. W półfinale rywalizacji pań zmierzą się Aryna Sabalenka z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną, a Czeszka Muchowa zagra z Amerykanką Coco Gauff. U panów jedną parę półfinałową już znamy, to Czech Lecheczka i Francuz Fis. Dzisiaj o najlepszą czwórkę powalczy Włoch Sinner, zagra z Jankesem Tiafoe. Zwycięzca tego pojedynku zagra z wygranym starcia Argentyńczyka Cerundolo z Niemcem Zwieriewem. W nocy od Podlasia przez Lubelszczyznę po Górny i Dolny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie popada. Na południu Śląska i Małopolski nawet 15 mm, w górach śnieg do 15 cm. Jutro od 6 stopni nad morzem do nawet 13 stopni na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Wielkanoc pełna radości. To się opłaca. Już dziś w Lidlu. Saturator Gaia marki SodaStream z kuponem Lidl Plus. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl. To się opłaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Już 8 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej opowiemy Państwu o wizycie robotycznego człowieka w Sejmie. Robot przeskakuje nerwowo z nogi na nogę. Człowieku, polityka to mnie nie obchodzi. Nie czułem zagrożenia. Rozpraszał jak szedł, gdy był wywiad, natomiast zero niebezpieczeństwa. A jesteśmy w czasie wojny hybrydowej, pamiętajmy. Technologiczny to żart czy realne zagrożenie? Tym się zajmiemy w dzisiejszej audycji popołudniowej. Zajrzymy też na stację. Rząd rozważał różne scenariusze i w końcu rozważył i zapowiada. Ceny obniżone. Około złoty 20 na litrze każdego z paliw. Od przyszłego tygodnia. A może Państwo mają pomysł, jak to rozwiązanie poprawić? 2 2 7 3. Za chwilę więcej szczegółów. Bliżej wieczora w reportażu posłuchają Państwo o tragicznym wypadku z jednej z firm w strefie przemysłowej w Nowej Soli. Pożegnaliśmy się do buzi i to był ostatni raz. Pa, do zobaczenia rano. No już tego rana nie było. Ta maszyna nie miała prawa zrobić jakiegokolwiek ruchu. Potężna konstrukcja o wadze kilkudziesięciu ton i po dziś dzień przechodzą mnie ciarki. To nie miało prawa ruszyć w jego stronę. Śledztwo prokuratury trwa, rodzina wciąż nie ma odpowiedzi. Ta sprawa w audycji popołudniowej około godziny 18:40. Jest 16:10 już prawie, to może kult? To piosenka Piloci, Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska. Realizuje Elżbieta Malinowska, przy telefonach Karolina Gonet. Dla Państwa numer 2 2 7 3. W sprawie każdej do Państwa dyspozycji. Masz wielkie ambicje. Nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez usterego. Taki bezbłędny, czysty i elokwentny. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego. Jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej masz wielkie. Nie krzyk, pracujesz bez usterek. 16:13. Tu Trójka. A na stacjach drogo. Ma być taniej. Rząd ogłasza obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwa od przyszłego tygodnia. O szczegółach rządowych planów Kuba Witkowski. Ból na stacji paliw zostanie uśmierzony. Olej napędowy, rosną tankowa. Jeszcze przed świętami wielkanocnymi wszyscy powinniśmy zobaczyć ceny obniżone. Około złoty 20 na litrze każdego z paliw. Zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Kierowcy zapewne się ucieszą, bo od kilku dni są pełni obaw. Trzeba będzie na rower się przesiąść, no bo co innego zrobimy? Myślę, że ten konflikt się tak szybko nie skończy. To trwa już 3 tygodnie i nic nie zrobili w tym kierunku. Najwyższy czas, żeby zacząć coś działać. I działają. Dziś o 18:00 na posiedzeniu rządu zostanie przyjęty pakiet rozwiązań. Ten pakiet CPN, ceny paliwa niżej, ma być skuteczny właśnie tam, na stacji benzynowej. Dlatego zostanie obniżony VAT na paliwa z 23 do 8%, no i sama akcyza. Na benzynę o 29 groszy, na olej napędowy o 28 groszy. To ma przynieść ulgę każdemu. Zapraszamy do kasy. Także przedsiębiorcom, bo sama obniżka VAT to za mało. Jeżeli piekarz dowozi swój chleb do punktów sprzedaży. Marek Zuber, ekonomista. To obniżenie VAT-u dla niego nie spowoduje, że on będzie taniej ten chleb dowoził. A takiej ulgi potrzebują wszyscy, między innymi rolnicy. Paliwo w produkcji rolniczej stanowi najwyższy procent ze wszystkich środków do produkcji rolniczej. Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman. Jak drożeje paliwo, drożeje wszystko. Drożeją środki ochrony roślin, drożeją nawozy, drożeje siła robocza. Tyle, że obniżka podatków na paliwa niesie ze sobą też ryzyko. Nieuczciwych sprzedawców bowiem nie brakuje i widać to już teraz. Spotkałem się nawet z taką sytuacją, kiedy dwa razy na jednej ze stacji zmieniano ceny. To jest trochę takie naciąganie, bo nie wyobrażam sobie, żeby dwa razy przyjeżdżały tam cysterny i wlewano właśnie to droższe paliwo. I mówił też o tym dziś w Trójce minister finansów Andrzej Domański. Na pewno dla nas jest bardzo istotne, aby obniżenie VAT-u znalazło przełożenie w niższej cenie benzyny dla kierowców, a nie zostało, mówiąc trochę kolokwialnie, skonsumowane przez dostawców, dystrybutorów czy stacje benzynowe. Dlatego pakiet CPN zakłada też mechanizm zabezpieczający. Wprowadzimy maksymalną cenę detaliczną na paliwa. Cena ta będzie ustalana codziennie do odwołania. Ten mechanizm może rodzić pewne wątpliwości, pewne problemy. Urszula Cieślak z Biura Analiz Reflex. Dlatego, że przy dużej zmienności cen, kiedy te ceny w ostatnim czasie potrafiły się zmieniać o 300, 500, 400 zł na metrze sześciennym jednego dnia. Ustalenie ceny maksymalnej może spowodować, że stacje będą siłą rzeczy pozbawione swojej marży detalicznej. Jedno jest pewne, obniżka podatków nie wpłynie istotnie na budżet państwa, zwłaszcza niższe wpływy z tytułu VAT. Moim zdaniem to jest rząd wielkości 1,5 maksymalnie miliarda złotych miesięcznie, co w skali planowanych dochodów na ten rok 650 miliardów, przypomnę, z całą pewnością nie jest być albo nie być dla budżetu państwa. Głosowanie nad pakietem obniżek już jutro, potem decyzja prezydenta. Na 18.30 zapowiedziane jest specjalne posiedzenie rządu w sprawie cen paliw. Może jeszcze państwo zdążą coś podpowiedzieć. 16.16 przecież na zegarach. Najlepiej pod numerem 2273. Karolina Godet odbiera. A to nasza piosenka dnia. Salasu i De Galant, Mówin w Trójce. 19 minut po 16. Do Sejmu zawitała nowa technologia. Przeszła przez bramki, chodziła po korytarzu i zagadywała do posłów. Ma niemal 200 tysięcy obserwatorów na TikToku. Z influencera zamienia się teraz w lobbystę. Robot humanoidalny Edward Warchocki zdążył już odwiedzić Sejm i Ministerstwo Cyfryzacji, wzbudzając raczej zachwyt. Refleksje rzadziej. A szkoda, bo jak wynika z analizy portalu The Robot Report, maszyna to produkt chińskiej firmy Unitree Robotics. Czy to mechatroniczny chiński szpieg wyposażony w polską sztuczną inteligencję? Czy politycy wiedzą, z kim rozmawiali? O tym Józef Niewiarowski. To ja mam pytanie, czy wejdziesz w struktury jakiejkolwiek partii politycznej? To fragment konferencji, którą razem z robotem prowadzi szef Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii, poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo. Robot przeskakuje nerwowo z nogi na nogę. Człowieku, polityka to mnie nie obchodzi. Ja tam wolę tańczyć na imprezach, jak na przykład zrobiłem to kiedyś nad Wisłą. A to film na Facebooku Dariusza Standerskiego, wiceministra cyfryzacji, który zaprosił robota do siedziby swojego resortu. Ojej, przepraszam bardzo za spóźnienie, panie ministrze. Edward Warchocki melduje się na służbie. Czym jest ten robot? To chodząca reklama zakładu jubilerskiego, wyposażona w autorski system AI, którego cięte riposty pokochał internet. Słyszałem, że pan poseł Szejna tu gdzieś się kręci, ale jeszcze go nie namierzyłem. Dzień dobry, panie pośle, z dedykacją dla pana mój Rolex z diamentami. Ale zajrzyjmy do bebechów. Unitree G1 Made in China. Jeszcze głębiej. I mamy software. Analiza ruchu sieciowego przeprowadzona przez firmę analityczną Alias Robotics pokazuje, że G1 stale przesyła dane do serwerów zlokalizowanych w Chinach. Dane obejmują chociażby stan baterii, moment obrotowy stawów, stan ruchu oraz informacje z czujników, kamer, mikrofonów i usług wewnętrznych. A jesteśmy w czasie wojny hybrydowej, pamiętajmy. Sylwia Czubkowska, ekspertka nowych technologii, dziennikarka, autorka książki Buktechy. Puszczanie tego na teren urzędów, które są no, centrum, jeżeli chodzi o zarządzanie polskim państwem, no jest... Znaczy, mi brakuje trochę słów. Znaczy, mi się cisną słowa, które są nie do opublikowania na antenie. Politycy się okazują, że mają świadomość, taką techniczną świadomość związaną z bezpieczeństwem, przepraszam, na poziomie 13-latka. Nie czułem zagrożenia ze strony tego gagatka, który tutaj kroczył. Paweł Ślic, Polska 2050. Rozpraszał, jak szedł, gdy był wywiad, natomiast zero niebezpieczeństwa. Ja myślę, że jako jednorazowa wizyta i atrakcja na konferencję prasową to nie ma problemu. Krzysztof Bosak, Konfederacja. Myślę, że tu mamy mnóstwo chińskich urządzeń, nie ma co popadać w histerię. Natomiast powinniśmy mieć jakiś system dbania o kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Być może Straż Marszałkowska ma oko na takie rzeczy, a być może to dopiero przed nami. Kancelaria Sejmu informuje mnie, że robot został sprawdzony przez Straż Marszałkowską pod kątem potencjalnych zagrożeń i mógł poruszać się wyłącznie po ściśle wyznaczonych strefach, przy stałej asyście straży. Dodatkowo funkcjonariusze zostali zapoznani z procedurą awaryjnego wyłączania urządzenia. Natomiast ten robot, chiński robot, był też w gabinecie wiceministra cyfryzacji, który jest strefą ochronną w budynku przy Królewskiej 27. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość. Ten robot ma mikrofony, kamery, czujniki. Nie wiemy jakie, nie wiemy kto ma dostęp do danych z tych czujników. To jest po prostu zagrożenie. Od wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego dowiadujemy się, że w ministerstwie również została przeprowadzona analiza bezpieczeństwa. Czujniki i kamery zostały wyłączone, zostały fizycznie zasłonięte, w związku z czym robot był promptowany w zakresie ruchu, nie miał wizji w tym zakresie oraz nagrywane były tylko ściśle określone elementy w miejscach, w których nie można było nagrywać. Robot był wyłączany. Sylwia Czubkowska zwraca również uwagę na to, że to promocja chińskiej firmy technologicznej, która w swoim kraju rozwija także technologię robo-żołnierzy. Minister odpowiada jednak, że tematem spotkania w siedzibie resortu nie był sam robot, ale jego tożsamość. Autorskie AI polskich informatyków, czyli Edward Warchocki. A ja mam takie do państwa pytanie. Czy wpuściliby państwo takiego robota do domu? Albo czy daliby państwu takiemu robotowi opiekować się swoimi dziećmi? 2 2 7 3. 24 minuty po godzinie 16. Tu Trójka. Hey, what's your name? I've not seen you around here before.

skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Deptanie symboli i granie na nienawiści nie są żadną odwagą, są kompromitacją życia publicznego, tak napisał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, oceniając odebranie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi przez Parlament Europejski. Europosłowie zagłosowali za uchyleniem immunitetu Braunowi. Chodziło o dwie sprawy: zniszczenie flagi Ukrainy, Unii Europejskiej i środowisk LGBT+ w Sejmie oraz zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez III Rzeszę. Pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce" przed Sejmem demonstrowali obrońcy praw zwierząt. Domagali się wprowadzenia powszechnej kastracji i sterylizacji zwierząt, obowiązku chipowania wszystkich psów i kotów oraz likwidacji tzw. patoschronisk. Pomagam zwierzakom, które są bezdomne. Zbieram z ulicy. My żądamy wprowadzenia jak najszybszego kastracji i znakowania zwierząt właścicielskich. Po kilku latach, jeżeli wprowadzimy powszechną kastrację, sterylizację i chipowanie, to schroniska opustoszeją. Sejmowa Komisja do Spraw Ochrony Zwierząt w pierwszym czytaniu pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Te przepisy nie spełniają jednak oczekiwań organizacji prozwierzęcych. Nielegalni migranci próbowali przedostać się na Litwę, wykorzystując kamuflaż. Ostatniej doby odnotowano tam największą w tym roku liczbę takich prób. W ciągu doby granice próbowało nielegalnie przekroczyć 29 osób. Od początku roku takich prób było ponad 100. Litewscy pogranicznicy zwracali uwagę na nowy sposób działania migrantów. 10 z nich przy próbie przejścia przez przygraniczny rezerwat maskowało się osłonami z gałęzi i śpiworów. Stali wykryci przez system monitoringu, zatrzymani i zawróceni na terytorium Białorusi. Czas na ekonomię w programie trzecim. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Polacy będą w tym roku bardziej oszczędni na przeświątecznych zakupach, a powodem jest niepokój związany z wojną na Bliskim Wschodzie, mówi ekonomista banku Pekao S.A. Sebastian Roy. Śledząc te wszystkie doniesienia z Bliskiego Wschodu, a mając też w pamięci, że przez cały czas za naszą wschodnią granicą przecież trwa wojna, to nie trudno o jakiś niepokój, a w takiej sytuacji gospodarstwa domowe mają naturalną skłonność do zwiększania oszczędności, jakiegoś takiego gromadzenia poduszki bezpieczeństwa finansowego, co też widzimy w danych finansowych. No i nie zapowiada się na to, żeby to się w najbliższych miesiącach miało odmienić. Przy obecnej inflacji ceny żywności nie są dużo wyższe niż rok temu, ale z pewnością więcej kosztują nas podróże samochodem. Tymczasem już o 18:00 na specjalnym posiedzeniu w sprawie obniżenia podatków na paliwa zbiera się rząd. Premier zapowiedział obniżkę stawki VAT z 23 do 8% oraz obniżkę akcyzy. Jednak kluczowym punktem programu CPN, czyli ceny paliw niżej, ma być ich maksymalna cena detaliczna, podkreśla Michał Stajniak z XDB. Ma być ona ustalana codziennie przez Ministerstwo Energii na podstawie cen hurtowych oraz kosztów dystrybucji paliw. Mechanizm ten ma zapobiec sytuacjom, w których stacje paliw utrzymywałyby wyższe ceny mimo redukcji obciążeń podatkowych. Działania te oznaczają, że przy obecnych warunkach rynkowych cena benzyny 95 powinna spaść do około 6 zł za litr lub nawet minimalnie poniżej tego poziomu, natomiast cena oleju napędowego będzie oscylować w zakresie 7-7,30 zł za litr. Niemiecki Bundestag przegłosował z kolei zasadę, zgodnie z którą stacje benzynowe będą mogły podwyższać ceny tylko raz dziennie, w południe. Za naruszenie tej zasady będą grozić kary w wysokości do 100 tysięcy euro. Obniżki cen będą możliwe w każdej chwili. PZU analizuje możliwość wypłaty dywidendy, a wstępne szacunki wskazują, że jej poziom będzie co najmniej taki jak w roku ubiegłym. Z zysku za 2024 rok PZU wypłaciło po 4 zł 47 groszy dywidendy na każdą akcję. Wiosną Polacy będą wyjeżdżać przede wszystkim nad Polskie Morze. Co druga rezerwacja w okresie od marca do końca maja przypada na Bałtyk, mówi Eliza Maćkiewicz z Travelist.pl. Góry odpowiadają za mniej więcej 1/3 pobytów. Pozostałe kierunki, takie jak jeziora czy miasta, mają zdecydowanie mniejszy udział. Jeśli chodzi o ceny, to rosną one umiarkowanie, średnio o około 4% rok do roku. Najbardziej drożeją uzdrowiska i pobyty w obiektach historycznych, co wynika z ich rosnącej popularności, natomiast najstabilniejsze ceny obserwujemy w hotelach nad Bałtykiem. Ale i tak to tam właśnie najwięcej wydajemy, a wynika to z długości pobytów. Nad Bałtykiem spędzamy średnio aż 4 noce. Dolar kosztuje 3 zł 69 groszy, a euro 4,27. No, jeśli chodzi o tę noc dzisiejszą, to może być to noc z deszczem. Od Podlasia, przez Lubelszczyznę, po Górny i Dolny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie może odrobinę padać, a jutro temperatura ma wynieść od około 6 stopni nad morzem do 13 na południowym wschodzie. Dzwonią Państwo w sprawie tego robota, który pojawił się w Sejmie, którego politycy raczej ze śmiechem witali. Pan Jacek ma jednak skojarzenia nie najlepsze. Ja mam nadzieję, że większość ludzi oglądała film pod tytułem Obcy ósmy pasażer Nostromo. Obcy na statku nie wykazał się zbytnią empatią dla załogi. To chciałem powiedzieć. Budzi pewne skojarzenia z robotem. Właśnie Franek powiedział, że nigdy by nie wpuścił takiego robota do domu. Dlatego, że mógłby spowodować zagrożenia. A dlaczego taki robot może być groźny? Bo to zabawka na pierwszy rzut oka, ale to nie pierwszy taki raz w historii i w kulturze. Koń trojański też był fajną zabawką do pewnego momentu. Do pewnego momentu koń trojański był zabawką. Właściwie do końca można by powiedzieć, ale najpierw dla jednych, a potem dla drugich. Nie wahaj się. nie ufają Państwo robotom? My już podobne bardzo roboty wprowadziliśmy do naszych mieszkań. Mamy chińskie roboty, które nam odkurzają, roboty, które nam koszą trawniki. Chińską technologię, która skanuje nas wszem i wobec, wprowadziliśmy. A pan Rafał odpowiadał na moje pytanie, czy wpuściliby państwo do domu takiego robota, jaki wszedł do Sejmu? Humanoidalny, wyposażony w sztuczną inteligencję, ale nie tylko. Hakerzy już wiedzą, co się w Sejmie dzieje. Hakerzy z Rosji, z Chin, z Korei, może tu z Bliskiego Wschodu, wiedzą, co się dzieje w naszym Sejmie, a do domu bym na pewno nie wpuścił. To jest tak niebezpieczne, jak te chińskie samochody, wojsko już nasze polskie nie wpuszcza na teren jednostek. To jest szpieg. To jest bardzo ładny, wesoły, ha, ha, ha, dopóki nie zacznie wysyłać wiadomości Chińczykom. Hakerzy wiedzą, co się dzieje w polskim Sejmie, ale tak się zastanawiam nad tym, czy nie jest to intencjonalna taktyka naszych posłów, żeby uderzyć w chińskich hakerów chaosem. Z racji zawodu jestem geodetą, w sumie to zauważyłem nie ja, tylko mój kolega po fachu, że ten robot posiada takie urządzenie jak lidar, które wykonuje dokładny skan pomieszczeń, w których się znajduje, po to, żeby się poruszać po tych pomieszczeniach. Zastanawiam się, czy ktokolwiek na to zwrócił uwagę, że pomieszczenia Sejmu zostały zeskanowane. Ten robot łączy się z jakimiś serwerami w Chinach i nie wiadomo teraz, gdzie te dane tak naprawdę powędrują. A i tam co pan mówi. Taka fajna zabawka. W sprawie robota i każdej innej, 2 2 7 3 to dla Państwa telefon. A my teraz zajmiemy się inną sprawą, o której w Sejmie było głośno i o którą w Sejmie wybuchł pewien spór. Według obowiązującego prawa prezydent powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Minister Żurek z kolei ma niezwłocznie odpowiedzieć na wniosek Kancelarii Prezydenta o dokumenty. Politycy i prawnicy wymieniają się żądaniami, powołując się przy okazji na zapisane w ustawach określenie niezwłocznie. Definicje językowe różnią się w zależności od opcji politycznej. Etymologiczno-semantyczno-interpretacyjne śledztwo przeprowadził Jacek Frenzel. Co znaczy słowo niezwłocznie? As soon as possible, czyli jak najszybciej, czyli bez zbędnej zwłoki, czyli dziś, jutro, nie pojutrze. Paweł Ślis, Polska 2050. Prezydent Duda bardzo dobrze to rozumiał i on był gotowy otworzyć Pałac Prezydencki nawet w nocy do przyjęcia tego ślubowania. Da się to zrobić. Nie ma konstytucyjnej wykładni, prawnicy się będą o to spierać. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Moim zdaniem to nie powinno być dłużej niż parę miesięcy. Niezwłocznie to bez zwłoki, bez zwlekania. Bez odsuwania czegoś, bez odkładania na później. Profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca, Rada Języka Polskiego. Można to rozumieć jako natychmiast, czyli niezwłoczna odpowiedź, to jest odpowiedź od razu. Tylko tak możemy to wytłumaczyć. Czyli kiedy prezydent odbierze przysięgę od sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Tutaj ta zasada, że niezwłocznie powinno być przyjęte od nich ślubowanie, no niestety po prostu nie działa. Dorota Olko, Nowa Lewica. Tu po prostu widać niechęć pana prezydenta. Co znaczy słowo niezwłocznie? Bez zbędnej zwłoki. Jak ono jest realizowane w praktyce przez polityków? Jeżeli chodzi o niezwłoczne przystąpienie do chociażby rozpatrywania złożonych projektów, to tutaj mamy kłopot. Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. No chociażby wstrzymywanie przez pana marszałka Czarzastego prezydenckiego projektu o Safe Zero. A jeśli chodzi o odebranie ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Ma na to pan prezydent 30 dni. Eksperci od języka polskiego mówią, że niezwłocznie to praktycznie natychmiast. No ale jednocześnie, jeżeli jest zakreślony termin dla tego niezwłocznego postępowania, to niezwłocznie oznacza nie później jak w ciągu 30 dni. A gdzie jest ten termin zakreślony dla słowa niezwłocznie? Przyjęto, że ten termin jest 30-dniowy, więc do takiego terminu się prezydent pewnie stosuje. Interpretacja ustawowych zapisów dotyczących słowa niezwłocznie mniej więcej oznacza termin 7-dniowy. Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska. Natomiast jeżeli chodzi o działania prezydenta w kontekście nieodbierania ślubowania, to tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem polegającym na wysadzaniu konstytucji i ustaw w powietrze. To wróćmy jeszcze do ekspertów języka polskiego. Niezwłoczne to taki, który mamy wykonać bez zwłoki. To znaczy taki, który następuje w najkrótszym możliwym czasie po czymś, o czym mowa. Profesor Monika Kresa, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. Ten przymiotnik nie zawiera w sobie konkretnego czasu, ani konkretnej liczby dni, które muszą upłynąć od momentu, kiedy coś wykonujemy albo do momentu, kiedy mamy coś wykonać. Nie definiuje nam, ile tego czasu ma upłynąć. Ale jeżeli ktoś zwleka, a my możemy udowodnić czy uzasadnić myśl, że niepotrzebnie, no to wtedy on nie działa już niezwłocznie. Co państwo na to? Proszę niezwłocznie wykręcić 2 2 7 3 i powiedzieć wszystko Karolinie Gonet. a to Homewrecker. Polscy posłowie wpuścili do Sejmu robota wyprodukowanego w Chinach. Ja mam w ogóle inną koncepcję, bo ja myślę sobie, że nasi posłowie są bardzo cwani, bo oni tego robota wpuścili. Teraz Chińczycy to zobaczą, jak jest w Sejmie, będą chcieli robić tak samo jak i u nas, po prostu Chiny się przez to rozpadną. To jest pomysł posłów naszych. Myślę, że to plan naprawdę sprytny, mam tylko wątpliwość co do jednego podpunktu. Tego, że Chińczycy będą chcieli robić tak, jak jest właśnie u nas. 12 minut do godziny 17. Dla Państwa numer 22-73. My teraz zajmiemy się wojną na Bliskim Wschodzie, która trwa czwarty tydzień. O rozmowach Stanów z Iranem dowiadujemy się ze sprzecznych komunikatów obu stron, co raczej budzi dezorientację. W regionie zaognia się i konflikt interesów, i wojna ideologiczna. W Iranie, ale i w Stanach, i w Izraelu słychać o świętej wojnie. Jak ta religijna narracja splata się z geopolityką? W Centrum Świata opowie Państwu Karolina Gonet. Centrum Świata. Rozmowy o rozmowach pokojowych trwają, choć jak twierdzi Donald Trump, Irańczycy nie chcą się do tego przyznać. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi stanowczo zaprzecza. Obecnie nasza polityka skupia się na kontynuowaniu oporu oraz dalszej obronie kraju. Nie zamierzamy negocjować. Jak dotąd nie odbyły się żadne negocjacje, uważam, że nasze stanowisko jest całkowicie uzasadnione. Tymczasem ataki po obu stronach nie ograniczają się do celów wojskowych. W tym tygodniu irańskie rakiety spadły w pobliżu najświętszych miejsc w Jerozolimie, co zdaniem ekspertów zwiększa ryzyko wybuchu szerzej pojętego konfliktu religijnego. Według amerykańskiej organizacji zajmującej się ochroną wolności religijnej w wojsku, żołnierzom USA powiedziano, że wojna jest częścią boskiego planu, a Donald Trump został namaszczony przez Jezusa, by wywołać Armagedon i zapowiedzieć jego powrót na ziemię. Na opublikowanym na początku miesiąca nagraniu z gabinetu owalnego widać amerykańskiego prezydenta modlącego się w otoczeniu duchownych, którzy proszą Boga o ochronę dla przywódcy kraju i armii USA. I choć wojna z Iranem ma przede wszystkim charakter polityczny, retoryka religijna odgrywa coraz większą rolę. A dziś gościem Centrum Świata jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, etyk i filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. Dlaczego amerykańscy i izraelscy urzędnicy forsują retorykę sugerującą, że obecny konflikt geopolityczny jest wojną religijną? Nie tylko dla Izraela i USA ta wojna jest święta, ona jest także wojną świętą dla Iranu i każdy z tych krajów przedstawia inne racje, żeby przekonać świat, iż jest to wojna święta, wojna religijna, wojną, której chce Bóg, która ma swoje uzasadnienie na kartach Starego Testamentu. Jak bardzo powinniśmy brać pod uwagę wątki religijne, rozmawiając o wojnie na Bliskim Wschodzie i próbując jednocześnie zrozumieć ten konflikt? Czy bez religii rzeczywiście nie zrozumiemy tego, dlaczego obecnie Bliski Wschód stanął w ogniu? Te wątki religijne, historyczne, światopoglądowe są absolutnie fundamentalne. My się koncentrujemy na rakietach, na czołgach, na operacjach militarnych, ale ich zupełnie nie rozumiemy, jeśli nie wiemy, dlaczego te działania militarne są podejmowane, a ich najgłębszym wytłumaczeniem są racje religijne. Właściwe rozumienie tego, czym jest syjonizm chrześcijański. Część przedstawicieli tego syjonizmu chrześcijańskiego to są głównie zwolennicy Donalda Trumpa. Dlaczego, a może nawet kiedy, syjonizm chrześcijański zdobył tak silną pozycję w amerykańskiej polityce i czy jego wpływ na decyzje dotyczące Bliskiego Wschodu rośnie? Popatrzmy na wypowiedzi sekretarza wojny Pita Hegseta. To jest gorący, stanowczy, radykalny zwolennik syjonizmu chrześcijańskiego i to on jako chyba pierwszy przekonywał Donalda Trumpa, żeby rozpocząć atak na Iran. Na czym polega syjonizm chrześcijański? To jest pogląd religijny, który się rozprzestrzenił szczególnie w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 20-30 lat i ten pogląd polega na tym, że obecny Izrael jest bezpośrednią kontynuacją tego Izraela z kart Starego Testamentu. Także dzisiaj obecny naród izraelski jest tym samym narodem wybranym, który zawarł przymierze z Bogiem, że granice Izraela jako państwa obecnie powinny odpowiadać temu, co jest zapisane na kartach Starego Testamentu, czyli od Nilu do rzeki Eufrat. Tak niedawno przekonywał Mike Huckabee, ambasador USA w Jerozolimie. To wzburzyło kilkanaście państw Bliskiego Wschodu, które się przeraziły, że jest wizja tworzenia wielkiego Izraela, który ma zdominować cały Bliski Wschód. A czy w Izraelu również istnieje to przekonanie o wyższości tego narodu wybranego? No i czy mamy do czynienia ze scenariuszem, w którym przeciwnik zostaje przedstawiony nie jako wróg polityczny, ale właśnie jako to ucieleśnienie zła, jak w przypadku wykorzystywanych przez Izrael porównań do Amaleka, czyli tego biblijnego, zaciekłego wroga Izraelitów? Izrael jest podzielony oczywiście. Dla Netanjahu absolutnie kluczowe są argumenty religijne. W wielu swoich przemówieniach odwołuje się do Tory, żeby pokazać, iż te ludy, które zamieszkają Izrael, a nie są Żydami, to są ci biblijni ze Starego Testamentu Amalekici, czyli wrogowie, których należy wytępić, że jest wolą Boga wytępienie tych wszystkich, którzy nie należą do narodu, ludu wybranego. No to jest pewien obłęd, to jest szaleństwo, to jest herezja religijna, ale dzisiaj te błędy straszne, religijne, prowadzą do nieszczęścia z powodu tych błędów religijnych, politycznego wykorzystania religii. No, mamy Bliski Wschód w ogniu i za bardzo nie wiemy, jak tę wojnę dzisiaj można zakończyć. Bardzo dziękuję. Gościem Centrum Świata był ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, etyk i filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Księże profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Centrum Świata. 6 minut do 17. Państwo dzwonią w sprawie robota wyprodukowanego w Chinach, który zajrzał do Sejmu. Ja bym chciał przekazać wszystkim, że to jest robot trojański, o. O nie, my z tym nic wspólnego nie mamy. Arctic Monkeys teraz u nas. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, my love, when you dream them all.